تو جنازہ پڑھنا چاہیے. یہ تینوں امام فرماتے ہیں. بہرحال شہداء کی یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اور جو منافق لوگ کہتے تھے کہ یہ مر گئے ختم ہو گئے, اللہ نے اس کی تردید فرمائی, ان کو جاودانی حیات حاصل ہو چکی ہے اور وہ اللہ کے ہاں نعمتوں میں اور اللہ کے فضل میں وہ خوشیاں منا رہے ہیں, اور پچھلوں کے بارے میں بھی ان کو بشارتیں مل رہی ہیں. چنانچہ بیر معونہ کے شہداء کے بارے میں جو 70 آدمی جو قرآن کے قاری تھے جن کو کافروں نے دھوکے کے ساتھ شہید کیا تھا, ان کے بارے میں بھی اور احد کے شہداء کے بارے میں بھی یہ آتا ہے صحیح روایت میں, بخاری شریف میں بھی ہے, دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی, کہ ان کی جو اچھی حالت ہے انہوں نے تمنا کی تھی کہ کاش ہمارے بھائیوں کو ہماری حالت کا علم ہو کہ ہم کیسی راحت کے اندر ہیں اور کیسے آرام کے اندر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری حالت کو ان تک پہنچاتا ہوں. تو اللہ نے ان کی زبان سے وحی الہی نازل کی کہ بلغوا عنا قومنا انا قد لقینا ربنا فرضی عنا ورضینا, ہماری قوم تک یہ بات پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے ہیں اور وہ ہم سے راضی ہو گیا اور ہم اس سے راضی ہو گئے. یہ قرآن کی آیت تھی جو منسوخ التلاوت ہے, کافی عرصے تک یہ پڑھی جاتی تھی, بعد میں یہ منسوخ ہو گئی آیت, منسوخ التلاوت آیت. تو فرمایا کہ ان کو تو راحت اور آرام ہے, فی الفعل فی الوقت خوشی حاصل کر رہے ہیں, پچھلوں کے بارے میں بھی خوشخبری. اور یہ بات کہ ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین, بے شک اللہ تعالی ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. جو ایمان والا اپنے ایمان کے ساتھ اچھے عقیدے کے ساتھ جو بھی نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا. مومنین کے اعمال کا اجر خدا کبھی ضائع نہیں کرتا, اور شہید تو پھر ہیں بھی زیادہ بلند تر کہ جنہوں نے اپنی عزیز سے عزیز متاع بھی قربان کر دی خدا کے دین کی تقویت کے لیے اور اس کو قائم کرنے کے لیے اور دشمن کا دفاع کرنے کے لیے اور کلمۃ اللہ کو بلند کرنے کے لیے, ان کے لیے تو یقیناً بلند سے بلند مرتب. اور عام مومنین کے لیے بھی قانون یہ ہے, کسی مومن کا بدلہ خدا تعالیٰ ضائع نہیں کریں. من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. الذين استجابوا, وہ لوگ جنہوں نے حکم مانا اللہ کا اور رسول کا بعد اس کے کہ پہنچا ان کو زخم, ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے نیکی کی ہے ان میں سے, وتقوا اور ڈرتے رہے ہیں, اجر عظیم بہت بڑا اجر ہے. الذين, وہ لوگ کہ کہا ان کے لیے الناس و لوگوں نے, یعنی کافروں نے, ان الناس کہ بے شک مکے والے لوگوں نے اکٹھا کیا ہے تمہارے لیے تمہارے مقابلے میں لشکر, فخشوہم ان سے ڈرو, فزادہم پر زیادہ کیا ہے اس بات نے ان کے لیے ایمان کو, وقالو اور انہوں نے کہا کافی ہے ہم کو اللہ تعالیٰ اور بہتر کارساز ہے, بس لوٹے اللہ کی نعمت لے کر اس کا فضل, نہ پہنچی ان کو کوئی برائی, اور پیروی کی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی, اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. انما, بے شک یہ بات, یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے اپنے دوستوں کو, پس نہ ڈرو ان سے اور ڈرو مجھ سے اگر تم ایمان والے ہو. یہ غزوہ احد کے بارے میں ہی پہلے پہلی آیت میں جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کا مرتبہ اور درجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور منافقوں کی مذمت کی جو کہتے تھے کہ اگر یہ لوگ نہ جاتے، ہماری بات مانتے تو یہ نہ مرتے یا نہ مارے جاتے، اس خیال کی تردید فرمائی، اور شہداء کو مردہ کہنے سے منع فرمایا، ان کو تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمیشہ کی اور جاودانی حیات حاصل ہے، روزی ان کو نصیب ہو رہی ہے، عزت کے مقام میں اور قرب کے مقام میں وہ فائز ہیں، پچھلوں کے بارے میں بھی وہ بشارت حاصل کرتے ہیں کہ پچھلے انہی کے راستے پر اگر چلتے ہوئے جائیں گے تو ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ آیات بھی غزوہ احد کے بارے میں ہی ہیں، اسی سلسلے میں ہیں۔ جس وقت غزوہ احد ختم ہوا تو یہ ابو سفیان اس وقت قائد تھے مشرکین کے، سردار وہی تھے بڑے، کیونکہ دوسرے سرداران اور آئمہ کفر تو بدر میں مارے گئے تھے، اس کے بعد بڑی پوزیشن ابو سفیان کو حاصل تھی، یہی لشکر کو لے کر کے آئے تھے۔ تو غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کی بعض مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے، جھگڑے کی اور تنازع کی وجہ سے، اور اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے فتح شکست میں تبدیل ہو گئی اور بڑا نقصان اٹھایا، لیکن پھر اللہ نے مہربانی فرمائی اور پھر لوگ اکٹھے ہو گئے، اور پھر مشرکین کو ہمت نہ ہو سکی کہ وہ کوئی کاروائی کر سکیں، انہوں نے پیچھے ہٹنا ہی مناسب سمجھا۔ البتہ ابو سفیان یہ غزوہ احد کے ختم ہونے پر اعلان کر گیا تھا کہ اگلے سال بدر کے مقام میں ہماری تمہاری پھر لڑائی ہوگی، یہ کہہ کر گیا تھا۔ ان آیتوں کا مصداق دو باتیں بنتی ہیں، ایک بات تو یہ مفسرین کرام ذکر کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو کافی تکلیف پہنچی اور زخم بھی آئے، تو ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کر جب واپس پلٹے تو راستے میں یہ خیال آیا کہ مسلمان شکست کھا گئے تھے، تعداد بھی ان کی تھوڑی ہے، تو ہم نے بڑی غلطی کی ہے کہ ہم چلے آئے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے آدمی کوئی قیدی بنائے ہوتے یا ان کا معاملہ ہی ختم کر دیا جاتا، ہم نے بڑی غلطی کی ہے، پلٹ کر ہم کو ان پر حملہ کرنا چاہیے اور تھوڑے تو ہیں ان کو ختم کر دیں۔ یہ بات جب اس نے ظاہر کی تو اس کا پتہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو کہا کہ مستعد ہو جاؤ اور تیار ہو جاؤ۔ مشرک اس قسم کا خیال کرتے ہیں، مناسب یہ ہے کہ ہم ہی ان کا تعاقب کریں، ہم ہی مشرکوں کا تعاقب کریں اور ان کے پیچھے جائیں۔ تو مسلمان بڑے تکلیف میں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ایسا ہی کیا، اللہ کے رسول نے جب فرمایا تو فوراً تیار ہو گئے۔ بعض صحابہ ایسے ہیں جن کی جسم پر 18-18 زخم تھے، کسی کی جسم پر 12 زخم ہیں، کسی کی جسم پر 10 زخم ہیں، کم و بیش ان زخموں کے باوجود بھی انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ خون ان سے بہتا ہے یا کیسی بھی تکلیف ہے، اسی حالت میں تیار ہو گئے اور مشرکوں کے تعاقب کے لیے گئے۔ چنانچہ مدینہ سے 8 میل حمراء الاسد کا ایک مقام ہے، اس مقام میں پہنچے، 8 میل ہے مدینے سے۔ تو جب مشرکین کو اس بات کا پتہ چلا کہ مسلمان تو تعاقب کے لیے آ رہے ہیں، تو اللہ نے ان پر ایسا روب ڈالا کہ ان کو ذرا بھی ہمت نہ ہوئی، انہوں نے پسپائی میں ہی اپنی خیر منائی۔ وہاں 3 دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمان وہاں ٹھہرے رہے اور کوئی بات ایسی نہ ہوئی کہ مشرق کوئی بات کر سکتے، وہ بھاگے واپس مکے، اور یہاں پر 3 دن رہنے پر مسلمانوں کو کچھ وہاں کوئی تجارت کا معاملہ بھی ہو گیا، کوئی فائدہ بھی، مالی بھی حاصل ہو گیا، تجارت میں نفع بھی ہو گیا، اور پھر مسلمان عزت کے ساتھ واپس گئے۔ یہ ایک تو اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرا مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگلے سال، یہ سن 3 ہجری میں احد ہوا تھا، سن 4 ہجری میں جیسا کہ ابو سفیان نے کہا تھا غزوہ احد کے اختتام پر کہ اگلے سال بدر کے مقام میں ہماری اور تمہاری ٹکر ہوگی، پھر ہم جنگ لڑیں گے۔ تو اگلے سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر لشکر کو حکم دیا، حضور مشرکین مکہ بھی ابو سفیان 2000 آدمی کو لے کر، اور بھی ان کے ساتھ 50 یا کچھ زیادہ سوار تھے، ان کو لے کر مکے سے نکلا کہ جائیں گے اگلے سال، لیکن دل میں ڈر بھی تھا اور اللہ نے مسلمانوں کا روب بھی ڈالا ہوا تھا۔ جب روحا کے مقام میں مشرک آئے تو وہاں معبد خزائی، قبیلہ خزا کا یہ شخص، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا یہ، اور لیکن حضور کا طرفدار تھا، شریف آدمی تھا، حضور کا طرفدار تھا، تو اس نے، وہ مدینے کی طرف جا رہا تھا تو مشرکین نے کہا کہ تم چل کر وہاں ہمارے لشکر اور ہماری پوزیشن کو وہاں بیان کرو تاکہ مسلمان مرعوب ہوں۔ اب پروپگنڈے کے لیے اس نے، ابو سفیان نے اور مشرکین نے یہ صورت اختیار کی۔ تو معبد خزائی نے پہلے تو مسلمانوں کا جو حقیقی حال تھا وہ بھی ان کو بتلایا، اس کے بتلانے سے بھی مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اللہ نے کافروں کے دلوں میں بڑا روب ڈال دیا تھا، اس نے کہا کہ تم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ بڑے مضبوط ہیں اور ان کا جتھا بھی مضبوط ہے اور وہ بہادر لوگ ہیں۔ بہرحال، اور ایک دوسرا قافلہ قبیلہ عبد القیس کا آ رہا تھا، وہ مدینے کی طرف جا رہا تھا، اس قافلے والوں کو مشرکین مکہ نے کچھ دے دلا کر یہ کہا کہ ہمارے حق میں جا کر پروپگنڈا کرنا، وہاں یہ پروپگنڈا بڑا ہتھیار ہوتا، اور آج کل روس اسی پروپگنڈے کو استعمال کرتا ہے زیادہ، اشتراکیت کا سخت پروپگنڈا ہوتا ہے، بے پناہ، اور پھر لوگوں کے خیالات کمزور ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ حکومتوں پر تسلط جما لیا جاتا ہے۔ پروپگنڈے کا ابتدائی ماہر تو انگریز تھا، مگر اس سے یہ بڑھ گئے ہیں لوگ، یہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ انگریز کا تو اصول تھا کہ وہ بدبخت یہ کہتے تھے، ان کی پالٹکس یہ تھی کہ اگر کتے کو بھی مارنا ہو تو پہلے پروپگنڈا کرو سخت کہ یہ باولا ہے، پھر اس پر حملہ آور ہو۔ تو پروپگنڈا بڑا ہتھیار ہے، تو یہ اشتراکی والے بھی اسی کو استعمال کرتے ہیں، غریبوں کے حق میں شدید پروپاگنڈا، زبردست سرمایہ داری کے خلاف آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہن کمزور ہو جاتے ہیں، بڑا شدید اور ملعون ہتھیار ہے یہ، جس کو غلط طریقے پر استعمال کرتے ہیں۔ اگر صحیح طریقے پر اس کو استعمال کیا جائے تو اس کا صحیح مقصد نکلے گا، نیکی کو پھیلانے کے لیے پروپاگنڈا کیا جائے، مثلا تشہیر کی جائے، انصاف قائم کرنے کے لیے، لیکن دنیا کی حکومتیں اس پروپاگنڈے کے ہتھیار کو فاسد مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں، ملعون مقاصد کے لیے، اور اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے، غلط چیزیں ہی آتی ہیں نتیجے میں۔ تو بہرحال مشرکین نے بھی یہی بات کی، اب لڑائی ہوتی ہے فوج میں بزدلی پیدا کرنے کے لیے، دوسرے کا پروپاگنڈا ہوا کہ وہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں، اس کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ دشمن کی فوج کمزور ہو جائے، تفریق پیدا ہو جائے، آپس کے اندر ذہن کمزور ہو جائیں۔ تو دے دلا کر قبیلہ عبد القیس کے تاجر جو جا رہے تھے مدینے کی طرف، ان کو کچھ دے دلا کر ان کا ہمارے حق میں پروپگنڈا کرنا۔ وہ لوگ گئے، انہوں نے تو کچھ لیا ہوا تھا، کھایا ہوا تھا، جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں، یہ تو مشہور ہے۔ تو انہوں نے جب وہاں مشرکین کے حق میں پروپگنڈا کیا تو مسلمانوں پر کچھ اثر نہ ہوا، بلکہ الٹا اثر ہوا کہ مسلمانوں کے ایمانی قوت اور زیادہ مضبوط ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس مقام میں ایمان والوں کی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف فرمائی، ان کی تعریف کی ہے اور ان کی قوت ایمانی کا ذکر فرمایا، اور آئندہ لوگوں کے لیے ان کے دستور اور طریقہ کار کو ایک نمونے کے طور پر پیش کیا کہ دیکھو انہوں نے کیسا کام کیا، تم بھی ایسا کام کرو اگر کامیابی اور فلاح چاہتے ہو۔ ارشاد ہوتا ہے الذین استجابوا، اجابہ اور استجابہ کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، قبول کرنا، حکم ماننا۔ وہ لوگ جنہوں نے حکم مانا اللہ اور رسول کا، فرمان رسول نے دیا تھا اور حکم خدا کا تھا، اللہ کے حکم کی تعمیل میں جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مشرکوں کا تعاقب کرنا ہے، مشرک کے عزائم برے ہیں، خطرناک ہیں، تو ایمان والوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو مانا، بعد اس کے کہ ان کو زخم پہنچا تھا اور بڑے زخمی تھے، تکلیف میں تھے، بڑے بڑے آدمی بہت سے شہید ہو گئے، لیکن اسی زخمی حالت کے اندر بھی مسلمانوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو مانا اور انہی زخموں کو لے کر تیار ہو گئے اور چل پڑے دشمن کا تعاقب کرنے کے لیے۔ یہ ان کی تعریف ہے۔ من بعد ما اصابہم القرح، زخم لگے ہوئے ہیں، اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کے اخلاص کا اور ان کے جذبہ ایمانی کا کیا مرتبہ ہے۔ اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، اور جنہوں نے نیکی کیا ان میں سے اور پرہیزگاری کا راستہ پکڑا ہے، تقوی کا راستہ، خدا سے خوف کا راستہ، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ نے ان کی تعریف فرمائی اور مقام فرمایا الذین قال لهم الناس، وہ کہ جن کو کہا لوگوں نے، الناس سے مراد وہی تاجر لوگ جو جا رہے تھے، مشرک لوگ، یہ دوسرے ناس سے مشرکین مکہ اور پہلے ناس سے وہ لوگ جنہوں نے جا کر پروپاگنڈا کرنا۔ اس میں دو باتیں ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پہلے ناس سے جماعت مراد ہے یا فرد مراد ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک فرد مراد ہے، ایک آدمی کو وہ کہہ رہے تھے کہ جا کر ہمارے حق میں پروپاگنڈا کرو۔ تو یہ الناس کا اطلاق واحد پر بھی ہو، جماعت ہو پھر تو ٹھیک ہے، جماعت پر تو اطلاق واضح ہے، لیکن ایک فرد پر بھی اطلاق ہوتا ہے عربی زبان میں۔ تو پہلے ناس سے ایک فرد مراد ہے، دوسرے ناس سے مشرکین مکہ مراد ہے کہ مشرکین مکہ نے تمہارے خلاف بڑی فوج اکٹھی کی ہے، بڑی تیاری کی ہے، تم ان کا مقابلہ نہ کرو، یہ پروپاگنڈا تھا۔ تو جماعت اگر مراد ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے ایک فرد مراد ہے تو الناس جنس ہے، جنس قلیل کثیر سب پر سچایا کرتا، تو ایک فرد اگر ہو تو اس پر بھی سچائے گا، اگر جماعت ہو تو اس پر بھی سچائے گا۔ چنانچہ فقہائے احناف یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ لا اکلم الناس واللہ، اللہ کی قسم میں الناس سے کلام نہیں کروں گا، سمجھے، ناس کہے الناس، یعنی میں لوگوں سے کلام نہیں کروں گا، تو اگر ایک آدمی سے بات کی تب بھی ہانس ہو جائے گا، قسم پڑ جائے گی، کیونکہ ناس جنے سے ایک پر بھی سچا آتا ہے اور جماعت پر بھی سچا آتا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ کہ جنہوں نے، جن کے لیے کہا لوگوں نے، یعنی وہ پروپاگنڈا کرنے والوں نے کہ ان الناس، مکے والوں نے جمع کیا ہے تمہارے سامنے بڑا ساز و سامان، بڑا لشکر، فخشوم ان سے ڈرو، تو اس پروپاگنڈے کا اثر مسلمانوں پر کچھ نہ ہوا، الٹا اثر ہوا۔ کیا اثر ہوا؟ فزادہم ایمانا، اس بات نے ان کے ایمان کو اور مضبوط کر دیا. یہ پروپیگنڈا الٹا پڑا، اس بات نے ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیا، بڑھا دیا، اور کہنے لگے مسلمان حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے ہمارے لیے اللہ اور بہترین کارساز ہے وہ، ہمیں ڈر نہیں ہے، خطرہ نہیں. یہ جو کلام ہے انہوں نے کہا، یہ بہترین ورد ہے، بہترین وظیفہ ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ مالک خالق مسبب الاسباب پتہ شکست اسی کے ہاتھ میں ہے، تو ہم تو ہمارے لیے وہی کافی ہے، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، کام اسی نے بنانا ہے. مادیت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، مادے پر، میٹر پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اگر اللہ اثر پیدا کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. اسباب سارے کے سارے دھرے کے دھرے رہتے ہیں، نتیجہ نہیں نکلتا، کیونکہ مالک اس کے اندر اثر نہیں پیدا ہونے دیتا، اس کے اختیار میں ہے. اور یہ انہوں نے کہا، یہ کلمہ جو ہے یہ بہترین، حضرت ابو الحسن شاذلی رحمتہ اللہ علیہ نے اس ورد کے متعلق کتاب لکھی، ایک رسالہ لکھا اس کو پڑھنے کا، مختلف اپنے مقاصد کے لیے اور اپنے مطلب ضرورتوں کے لیے اس کے پڑھنے کا، بافضیلت لکھی ہے، رسالہ ایک لکھا ہے، القول الجلیل. تو یہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اندازہ ہوا کہ ایمان والوں کا ایمان کتنا مضبوط. امام ابوبکر جساس کہتے ہیں یہاں صحابہ کرام کی فضیلت اور مرتبے کو خدا نے ظاہر کیا، اور یہ بات سمجھائی ہے کہ انہی کا طریقہ پکڑو. دیکھو ذرا سی غلطی ہوئی، تنبیہ آئی، اوپر شکست ہوگی، بڑا نقصان اٹھایا، اس کے باوجود یہ کوتاہی آمدن نہیں ہوئی تھی، بس غلطی سے ہوگی، اجتہاد میں غلطی ہوئی، لیکن پھر سنبھل گئے، اور پھر اسی طریقے سے اللہ کے دین کی تائید اور تقویت کے لیے جان فروشی کرنے کے لیے تیار. زخم باندھے ہوئے، خون رس رہا ہے، پرواہ نہیں ہے، 8 میل تک جاتے ہیں، 3 دن وہاں رہتے ہیں، اور یہاں اگلے سال یہ ہوا کہ عذر ابو سفیان نے 2000 سے زیادہ لشکر نکالا روحا کے مقام میں، لیکن حوصلے وہیں پست ہو گئے. ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام 1500 آدمیوں کو لے کر بدر کے مقام میں پہنچے، اور وہاں 8 دن تک انتظار کرتے رہے کہ مشرکوں نے کہا تھا کہ ہم آئیں. یہ غزوہ بدر صغرا کہلاتا، کبرا تو پہلے ہو چکا تھا، بڑا بدر، لیکن مشرک نہ آئے. حضور وہاں 8 دن ٹھہرے رہے، وہاں منڈی لگتی ہے، تجارت کی بڑا کچھ فائدہ حاصل ہوا، وہ جو منافع حاصل ہوا تھا حضوروں نے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جو وہاں آئے تھے، اور نہایت ہی یعنی کامیاب شکل میں وہاں واپس لوٹے مسلمان. 8 دن انتظار کرنے کے بعد مشرکین روحا کے مقام سے آگے نہیں بڑھ سکے، تعداد بھی ان کی زیادہ ہے، سامان بھی زیادہ ہے، رسالہ بھی زیادہ ہے، سوار بھی زیادہ ہیں، پیدل بھی ان کے زیادہ ہیں، لیکن کچھ نہیں ہوا. تو یہ اگلے سال، یہ 4 ہجری میں ایسا ہو، یہاں بھی فتح حاصل ہوئی، اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کی تعریف کی، حسبنا اللہ ونعم، انہوں نے کہا اللہ کا فن قلب واپس لوٹے، بنعمت من اللہ، اللہ کا انعام لے کر، انعام میں ثواب بھی مراد ہے، اور وہ جو منافع ان کو حاصل ہوا تھا وہاں تجارت کا، وہ بھی اسی میں داخل ہے، اور اللہ کا فضل لے کر جو خاص طور پر ان کے ساتھ شامل حال تھا، اور کوئی تکلیف بھی نہ پہنچی، کوئی ان کو تکلیف نہیں پہنچی، اور اس طریقے سے مسلمانوں کی کامیابی رہی. وتبع رضوان اللہ ہے، خوشنودی کہتے، یہ اللہ کی رضا کو تلاش کرنا ہے اور اس کا اتباع ہے. اللہ بڑے فضل والا ہے، بڑی عنایت ان پر فرمائے گا. باقی مشرکین کی تردید فرمائی، یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے اپنے دوستوں ایسے پروپگنڈے سے، سمجھے، فرمایا یہ شیطانی کام ہے. غلط پروپاگنڈا اور جھوٹا پروپاگنڈا تاکہ اس سے مسلمان مرعوب ہو جائیں. فرمایا ان سے نہ ڈرو اے ایمان والو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو مجھ سے ڈرو کہ میرے حکم کی کہیں خلاف ورزی نہ ہونے پائے، میری مرضی کے خلاف کوئی بات نہ کرو، تمہاری فلاح اسی میں ہے. تو یہ صحابہ کرام کا نمونہ بیان کیا، تکلیف کے بعد بھی مسلمان کا فرض ہے کہ اللہ کے دین کے لیے وہ پیچھے نہ ہٹے اور اس کی زبان پر حسب اللہ و نعم الوکیل ہونا چاہیے، مادیت پر اعتماد نہ ہو، خدا کی ذات اور اس کی نصرت اور کام کرتا رہے. اگر ایسا کرے گا تو اس کے نتیجے میں فلاح اور نصرت نصیب ہوگی. ایسا ہی نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ انسان کوئی جان فشانی نہ کرے، عمل نہ کرے، جدوجہد نہ کرے اور ویسے ہی کامیابی گھر میں بیٹھے بٹھائے رہے. نہیں، جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے اس کے نتیجے میں فن قلبو بنعمت من اللہ، خدا کا فضل اور نعمت اس کے نتیجے میں ملتی ہے. کیسی تکلیف اٹھا کر انہوں نے اللہ کے اور رسول کے حکم کی تعمیل کی، دونوں موقع پر. حمراء الاسد، وہ جو 8 میل دور جگہ تھی اس کو غزوہ حمراء الاسد کہا جاتا ہے، وہاں بھی مسلمانوں کی فلاح تھی. اتنے زخم خوردہ مسلمان کمزور حالت میں اتنے دور تک مشرکوں کے تعاقب میں گئے، وہاں 3 دن ٹھہرے رہے، اور یہاں بدر میں جو مطلب ہے آ کر 8 دن تک ٹھہرے رہے، وہاں انتظار کرتے رہے کہ مشرک کہہ گئے تھے کہ ہم اگلے سال مقابلہ کریں گے، خدا نے ہمت نہ دی. پہلی آیتوں میں گزر چکا ہے، اللہ نے فرمایا ایمان والے اگر اپنے ایمان اور اخلاص پر قائم رہیں گے تو ہم کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں. آج کیوں دنیا میں مسلمان پریشان ہیں اور کمزور ہیں؟ کافر کے دل میں روب نہیں ہے، مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان بالکل بے پوزیشن لوگ ہیں. کیوں؟ یہ اپنے مرکز پر ہی نہیں ہے. مرکز سے جو ہل جاتا ہے اس کا کچھ مقام نہیں رہتا. اگر یہ اپنے مرکز پر رہتے تو دنیا کے کافر لوگ مرعوب ہوتے ہیں. مرعوبیت نہیں ہے. امریکہ میں کیا مرعوبیت ہے مسلمان؟ روس میں کیا؟ چین؟ وہ تو ان کو اعلی کار سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے فائدہ اٹھا لیں جس طریقے سے بھی ہو، ان کی دولت کو بھی ہم استعمال کر لیں، ان کے ذرائع جو ہیں ان کو بھی، ان کی کانوں کو بھی، ان کے پیٹرولیم کو بھی، سب چیزوں کو ہم استعمال کر لیں. ان کا کوئی روب نہیں ہے، اس واسطے روب نہیں ہے کہ یہ اپنے مرکز پر نہیں، اپنے نظریات پر قائم نہیں. یا ایسی جان پہچانی جیسا صحابہ نے دکھائی تھی، اس کا کئی کروڑواں ایسا بھی آج مسلمان میں موجود ہے. تو روب کس چیز سے طاری ہوتا ہے؟ روب تو ایمان سے آتا ہے. وہ ایمانی طاقت ہوتی ہے جس سے دنیا لرزتی تھی، گھبراتے تھے ساری دنیا میں، دور بیٹھے ہوئے بھی ڈرتے تھے کہ مسلمان بڑی پوزیشن کے مالک. وہ بے ایمان نہیں ہے، وہ ایماندار. ایمان کی طاقت بہت بڑی ہے. تو یہ اللہ نے ان کا نمونہ بیان فرمایا کہ تم بھی اگر فلاح چاہتے ہو آنے والوں تو یہی طریقہ پکڑنا پڑے گا، ورنہ نہیں. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم. ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب اليم. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ولا يحزنك الذين يسارعون، اور نہ غم میں ڈالیں آپ کو وہ لوگ جو دوڑتے ہیں کفر کی طرف، بے شک یہ لوگ ہرگز نقصان نہ پہنچا سکیں گے اللہ تعالیٰ کو. کچھ بھی اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ نہ بنائے ان کے لیے حصہ آخرت میں، اور ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے خریدا کفر کو ایمان کے بدلے، ہرگز اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ بے شک جو مولت ہم ان کو دے رہے ہیں وہ بہتر ہے ان کے نفسوں کے لیے۔ انما نمری لهم، بے شک ہم مولت دیتے ہیں ان کو، لیزدادوا اثما، تاکہ وہ زیادہ ہو جائیں گناہ میں، اور ان کے لیے ذلت ناک عذاب ہے۔ پہلے شہداء کی فضیلت کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی فضیلت بیان فرمائی کہ انہوں نے نہایتی سختی اور تکلیف کی حالت میں جسم زخموں سے چور چور تھے، خون بہ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے فرمان میں انہوں نے تعمیل کی، دشمن کا تعاقب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم کی بشارت سنائی اور ان کی تعریف فرمائی کہ دشمنوں نے جو چال چلی تھی اور جو پروپاگنڈا انہوں نے کیا تھا اس سے وہ متاثر نہ ہوئے، بلکہ ان کے ایمان اور زیادہ مضبوط ہو گئے، پختہ ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ حسب اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی ہے کارساز، بہتر کارساز ہے وہ۔ تو بجائے ان مشرکین کے پروپاگنڈے کے متاثر ہونے کے، الٹا ان کا ایمان اور خدا کی ذات پر مضبوط ہو گیا، پختہ ہو گیا، خدا کی ذات پر انہوں نے اعتماد اور بھروسے کا اعلان کیا، تو اس ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فلاح عطا فرمائی اور وہ دنیاوی اور اخروی فائدے حاصل کرتے ہوئے واپس لوٹے، کوئی ان کو تکلیف بھی نہ پہنچی، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے راستے کا اتباع کیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی، خدا کی رضا اور خوشنودی کے راستے پر چلے، تو خدا تعالیٰ تو بہت بڑے فضل والا ہے۔ باقی یہ ہے کہ اس قسم کے پروپاگنڈے سے، جیسا کہ باطل پرست لوگ کیا کرتے ہیں، فرمایا یہ شیطانی بات ہوتی ہے، انما ذالکم الشیطان، یہ دنیا کے اندر یہ باتیں پہلے بھی تھی آج بھی ہیں، یہ سرد جنگ جو ہوتی ہے یہ بھی شیطانی بات ہوتی ہے، کولڈ وار، اور یہ اعصابی جنگ کے دشمن کے اور مخالفوں کے اعصاب کو کمزور کر دیا جائے، یہ نروس وار ہوتا ہے، اور یہ پروپاگنڈے کا جو سلسلہ ہوتا ہے یہ باطل مقاصد کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، ایمان والے جو جن کے دلوں میں ایمان اور اللہ تعالیٰ کی توحید راسخ ہے اور ان کو خدا کی ذات پر پورا بھروسہ اور اعتماد ہے، وہ مادی اسباب کی حقیقت کو بھی جانتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی صفات کو بھی وہ جانتے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ سب چیزوں پر اللہ کی ذات ہی حاوی ہے، خدا چاہے گا تو بغیر اسباب کے بھی وہ فلاح عطا کر سکتا ہے، اسباب کو اختیار کرنے کا فرمان ہے چونکہ اس کا، اس لیے مومن ان اسباب کو بھی اختیار کرتے ہیں، ان کو ترک کرنے کا حکم بھی نہیں۔ تو مخالفین جس طریقے سے پروپاگنڈا کرتے ہیں یہ شیطانی بات ہے، شیطان اپنے دوستوں کے سے ڈرا سکتا ہے لیکن ایمان والے اس سے خوف زدہ نہیں ہوتے، اور فرمایا اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو، اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو خدا کی نافرمانی نہ ہو، وہ ناراض نہ ہو، باقی کسی چیز کا خوف نہ کھاؤ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں منافقین کی مذمت بیان فرمائی، اس قسم کے غلط پروپاگنڈے سے متاثر ہو کر منافق لوگ کافروں کی طرف دوڑتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ حوادثات کے اندر اور مختلف گردشوں کے اندر وہ بچے رہیں محفوظ رہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی مذمت فرمائی ہے. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ, آپ کو غم میں نہ ڈالیں وہ لوگ جو دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں کفر کی طرف, کافروں کی طرف ان کے ساتھ دوستانہ کرنے کے لیے. اس مضمون کو قرآن کریم میں بہت سی صورتوں میں بیان کیا ہے اور منافقوں کی مذمت بیان کی ہے. تو یہ دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں کفر کی طرف, تو یہ لوگ کچھ بھی کرتے رہیں یہ اللہ کے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. یہ فرمایا لن یضر اللہ شیئا, اللہ کو نقصان پہنچانا یعنی اللہ کے دین کو ہرگز یہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. جیسا کہ سورہ حج کے اندر اللہ کی مدد کا ذکر ہے, جو لوگ اللہ کی مدد کرتے ہیں اللہ کو مدد کی کوئی ضرورت نہیں, اللہ خود مدد کرنے والا اور بے نیاز ہے. اللہ کے دین کی مدد کرنا یہ دین کی مدد ہے. یہاں بھی یہی مفہوم ہے کہ اللہ کے دین کو یہ سمجھ رہے ہیں منافق کہ ہم چالاکی سے کام لے رہے ہیں, مسلمان دب جائیں گے, مغلوب ہو جائیں گے, پست ہو جائیں گے, ہم کافروں کے ساتھ ساز باز کر لیں تو ہرگز یہ دین کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اور اللہ تعالی نے یہ لن تاکید نفی کے لیے ہوتا ہے مستقبل کے اندر, آئندہ کچھ بھی یہ چالیں چلتے رہیں ہرگز مسلمانوں یعنی کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اللہ کے دین کو, کیسی بھی چالیں یہ چلیں, بشرطے کہ ایماندار اپنے صحیح طریقے پر قائم رہیں. یہ شرط ہے جیسا پہلی آیتوں میں یہ حقیقت واضح ہے. یہ تو منافقوں کا حال ہے, اسی طرح یہود نصارہ مشرکین تمام جو بھی اسلام اور دین کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اگر ایماندار دین کے تقاضے پر پورے طریقے پر قائم رہیں تو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. یہ آئندہ کے لیے اللہ نے فرمایا ہرگز کچھ بھی چال چلتے رہیں. اور کافروں نے ہر دور میں چالیں چلی, حضور کے زمانہ مبارک میں یہود نے کیا کتنی چالیں چلی اور مشرکین نے اور اس کے بعد کے دوروں میں, اور گزشتہ چار صدیوں میں تو حد ہو گئی ہے کہ مسلمان اجتماعی طور پر مغلوب ہو گئے. انگریزوں نے اسلام کو پست کرنے کے لیے کیسی کیسی سازشیں چلی ہیں, کیسے کیسے مکاری کے جال پھیلائے ہیں, لیکن دین قائم ہے, دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتا کوئی. یہ جتنے بھی نقصان ہیں گویا یہ ہماری کمزوریوں کا نتیجہ ہے, جتنی خرابی ہیں یہ سب مسلمانوں کی کمزوریوں کا نتیجہ ہے. جتنی کمزور ہیں اتنی خرابیاں بھی ہیں, لیکن اگر یہ صراط مستقیم پر قائم رہیں سیدھے تو بالکل کوئی خطرہ اور کوئی ڈر نہیں ہے کسی قسم کا بھی. اور یہ لوگ جو ایسی منافقانہ چالیں چلتے ہیں اللہ نے فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو. ظاہر ہے کہ ایمان کے خلاف کافروں کے ساتھ ساز باز کرنی اور اپنی جان مال کو بچانے کی فکر کرنی اور ایمان کا کچھ خیال نہ کرنا اور آخرت کا اور خدا کے حکم کا اور اللہ کے رسول کا کچھ خیال نہ کرنا, ایسے لوگوں کا آخرت میں کیا حصہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں بنائے گا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کو آخرت میں, البتہ عذاب عظیم ضرور ہوگا. یہ لوگ کہ ایمان سے تو خالی ہیں, نفاق بھرا ہوا ہے اندر, ایمان کا اظہار تو ویسے ہی کر رہے ہیں آپ ظاہری طور پر, تو ایسے لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے, بہت بڑی سزا کے مستحق ہیں یہ آخرت میں. فائدہ کیا ہوگا, عذاب عظیم کا شکار ہو کر رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان اور کفر کا تقابل بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کو خریدا ایمان کے بدلے, تو یاد رکھو سارے کے سارے بھی اللہ کو کچھ نقصان پہنچا نہیں سکتے, نہ خدا کے دین کو کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں. وہ تو صداقت اور حقانیت پر مبنی ہے, اس پر چلنے والے لوگ بھی برابر قائم رہیں گے, جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے. دین پر ضرور ایسا گروہ قائم رہے گا کوئی ان کو رسوا کرنے والا رسوا نہیں کر سکے گا, یہاں تک کہ مسیح علیہ السلام نازل ہو جائے، قیامت برپا ہو جائے. یہ کفر اور ایمان کا تقابل دیکھیے، پہلی صورت کے اندر بھی گزرا ہے، فما ربحت تجارتہم، منافقین کے حال میں اس کا ذکر ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہایت ہی قیمتی چیز اور جوہر عطا فرمایا، عقل، حواس اور ظاہری اور باطنی قوتیں، یہ پونجی ہے انسان کو وجود کے ساتھ اللہ نے عطا فرمائی. اور یہ فرمایا کہ اس پونجی کو لو، استعمال کرو، اور اس کے بدلے میں تم ایسا سامان خریدو جو ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے مفید ہو، اور وہ ایمان اور نیکی کا سامان، جنت خریدو، جیسا حضور کا فرمان ہے ترمذی شریف کی روایت میں، من خاف عدل جا، جو خوف کھاتا ہے وہ جلدی جلدی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں سفر کر لوں، منزل تک پہنچ جاؤں، اور جو جلدی گیا وہ یقیناً کامیاب ہو جائے گا. اور ساتھ ہی یہ جملہ بھی فرمایا، اللہ ان صلاۃ اللہ غالیت، اللہ تعالیٰ کا سودا بڑا مہنگا ہے، اور اللہ کا سودا وہ جنت ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ سودا کیا، وہ کیا سودا ہے کہ ان کی جان اور مال کو خرید کر اس کے بدلے میں جنت عطا فرمایا. اللہ کا سودا مہنگا ہے، مہنگا. اور دنیا میں انسان کو اللہ نے یہ قیمتی پونجی دی ہے، یہ جان اور مال، اس کو لگاؤ اور وہ مہنگا سودا خرید لو تاکہ ہمیشہ کے لیے فائدہ. تو عقل کی جوہر ایسا کمال درجے کی چیز اللہ نے عطا فرمائی ہے جس کی کوئی نظیر ہی نہیں ہے، اور حواس اللہ نے عطا فرمائے، ذرائع. اور پھر جیسا کہ امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا ہے کہ تمام ہدایت کے جتنے بھی سامان، یہ انسان کے جسم میں بھی اور اس سے باہر بھی اللہ نے مہیا کر دی، کتابیں، رسول، معلم، مبلغ، سمجھیں، یہ سب چیزیں سامنے آتی ہیں، اسباب ہیں کہ وہ انسان ایمان اور نیکی کو اختیار کر لے. اور یہ جو پونجی ہے یہ بہت قیمتی ہے، لیکن جلدی تھوڑ جانے والی ہے. جیسا کہ سعدی صاحب فرماتے ہیں، عمر و برف است و آفتاب تموز، عمر کی مثال جو ہے انسان کی، یہ عمر زندگی، یہ برف کی ڈلی ہے، اور اوپر سے بھادوں کا سورج بھی چڑھا ہوا، بھادوں کی سورج کی تپش زیادہ ہوتی ہے، نیچے حبس ہوتا ہے تو برف جلدی پگھلتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اندک ہے ماند خواجہ غرہ ہنوس، وہ تو تھوڑی رہ گئی ہے اور صاحب جو ہیں وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ کے کچھ کر رہے ہیں. تو یہ قیمتی پونجی صرف کر کے حکم تھا کہ ایمان حاصل کرو جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری فلاح کا سامان. تو جن لوگوں نے اس قیمتی پونجی کو خرچ کیا اور اس کے بدلے میں کفر اور شرک خریدا اور برائی خریدی، ان سے زیادہ بدبخت کون ہوگا؟